dziś muzykę miasta tworzą krople z parapetem. Znów nie mogę spać, choć omijam łukiem fetę. Usiadł na oknie anioł stróż tym razem. Ej, mam parę pytań a propos dawnych marzeń. Czemu pozwoliłeś, by legły w gruzach? Gdzie byłeś, gdy lekarz mówił o moich płucach? To były moje urodziny 12, a miałem biegać po murawie, być jak Van Basten. Nie mam pretensji i nie chcę rozliczać. W końcu dostałem drugą szansę od życia. Tak wiem, do snu też można się zmusić. Można też usnąć i już nigdy nie wrócić. Jednym daję złagodzić ból wódki szklanka, innym strzykawka albo sznurek i klamka. Ale to jest zbyt proste, to jest tchórzostwem. Trzeba przetrwać zimę, żeby móc poczuć wiosnę. Jest już późno, piszę by nie myśleć o niej, o tym, że w życiu jest trudno doczekać się na dnia koniec. Przez te lata ciemność stała się dobrym kumplem. Mówię jej hello jak Paul Simon i Art Garfunkel. Nie jestem z tych, którzy łzami się dzielą, gonię marzenia i wierzę w to, że kiedyś się spełnią. Wiesz, sam je spełniam, bo mam odwagę marzyć i cholerny upór, by pragnienia prawdą się stały. I niech żyje życie, nie umiem poddać się, położyć, odpuścić z rezygnacją, czekać na śmierć. Zazdroszczę tym, co umieją zmusić się do snu. Ja w taką noc umiem tylko płakać pod tokiem słów. Wychodzę z domu, bo słowa są za mocne. Jedyny towarzysz, księżyc nad uśpionym solcem. Ławka, kartka, czarna noc i ja. Jest już późno, piszę i chcę jak najwięcej z życia. Tak wiem, można zmusić się do snu. W małym pokoju, ciemniejszym niż grób. Lecz co mam zrobić, gdy się wszystkie zna? Cierpienia i rozkosze, które daje ten świat. Tak wiem, można zmusić się do snu. W małym pokoju, ciemniejszym niż grób. Lecz co mam zrobić, gdy się wszystkie zna? Cierpienia i rozkosze, które daje ten świat. Późno w nocy, ściskam w ręku kilka kartek. Mogę tchnąć w nie życie, one wciąż są martwe. To taka noc, kiedy dusza robi bilans, a ja chwytam się wszystkiego, byle do rana wytrzymać. Widziałem siebie, zawód archeolog. Zamiast skończyć szkołę, to skończyłem pod szkołą. Często bolą tego typu porażki. Tak, los naprawdę potrafi z nas zakpić. Pytania do matki, co było gorsze? To jak ojciec kłamał, czy jak od nas odszedł? Teraz sam jestem ojcem, kopią bez wzoru. Nie dać plamy w tej kwestii, to kwestia honoru. W tym pokoju, na tych emocjach buduję upór do walki, gdy nie mogę spać po nocach. Nie po prochach, poznasz to po oczach. Ten człowiek wierzy w siebie, wcale nie chce się poddać. Tak, wiem, że można się zmusić do snu. Wiem, że można tak nie używać tych słów typu mój słuch, typu moje zdrowie. Te same myśli są wciąż jak spowiedź na poduszki. W połowie jest konfesjonał, ten dla którego nie jesteś pionkiem. Skonałbyś mógł podzielić się każdym szeptem. Wyznam ci słowa, wyznam ci grzech ten. Wyznam ci to, co mówiłem setki razy. To, co już było, to co może się zdarzyć. Nie kryję urazy za to, że mam ten uraz. Dupa dzwoni, że w ciąży, wiem, to bzdura. Narzekam na wszystko, to takie polskie. Matematyka, ile dziś wybił mój ojciec. Słucham go i proszę, żeby to nie był zawał. Dlatego jeszcze nie śpię i to ci opowiadam, co? Tak wiem, można zmusić się do snu. W małym pokoju, ciemniejszym niż grób. Lecz co mam zrobić, gdy się wszystkie zna? Cierpienia i rozkosze, które daje ten świat. Tak wiem, można zmusić się do snu. W małym pokoju, ciemniejszym niż grób. Lecz co mam zrobić, gdy się wszystkie zna? Cierpienia i rozkosze, które daje ten świat.